انه بشک اللہ چه دے علا رجیحی واپس پیدا کولو دے دے لقادرن خامخ قدرت لرن کے دے او دا خطر جمالا لعلا رجی پا واپس پیدا کولو دے انسان لقادر خامخ قدرت لرن کے دے او صوفی علا رجی پا واپس کولو دے دے او بو چه دا او بے دقفق دی تفاصیلو کشتے پرن بے معنی مناسب دا دا کلب پاسو لکی او واپس کو لکی با یوما پاغرز تبل سرائرو چخکار کرے شیرازون دا مخلوق فمالون نبیل پاد انسان من قوت ستاقت تا بچاؤ ولا ناصر انا مددگار لپاد اخلاسون شواہد والسماع ذات الرجی شاید دے اسمان یا قسم می دی پاسمان شاید دے اسمان ذات الرجی چه خاوندر خاوند را گرزی دو دے شاید دے اسمان را گرزی دن کے سنگ را گرزی علماء لکی ترجیو نجوموها و شمسوها و قمروها اور شاید دے اسمان را گرزی دن کے سنگا اے را گرزی پکے ستوری را گرزی پکے نور را گرزی پکے اسمان دیم مانا و سمائے ذات رجو شاید دی اسمان خاوند باران رج مانا باران ار رجو اے المطر درم مانا وسمائے ذات رج اور شاید دی اسمان خاوند ورز ار رجو السحاب شاید دی اسمان خاوند ورز شاید دی اسمان خاوند باران شاید دی اسمان را گرزی دن کے اے خاوند اغسی چپکی گرزی چگا نور دی اس کو میں داستوری لی والارض شاید دزمکا ذات صدی چه خاوند چاو دلو دا ذات صدی چه خاوند چاو دلو دا یعنی شاید دزمکا چاو دن کی کما ازمکا چه تبا که تو خمو گرده او بیا لپاز پی مال راخ که او بیا دا تیغ راشی دزمکا اوشلی او تیغ را باش ذات صدی چه چاو دن کی دا انو بشک دا قرآن چه ده لقول فصل دا وینا پخ دا فصل حق دا قول فصل وینا حق دا وینا پخ دا وماو بالحزل اونه دا قرآن گپ حزلن کمزور وینا حزلن توکا حزلن گپ زجر پا کافرانو انو دا کافران چه ده یکیدون کیدا دی مکر کی دا مسلمانانو کیدن مکر کول ابن عباس سے فرمائی یمکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن یقیدون کیدا یاد کے قرآن یقیدون داخل قید کی اے مکر کی کیدن مکر کول کم مکر یمکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن مکر کی بلی خلق لرا خلاف دا قرآن تا اوئی چھ دا قرآن نس جوری گی اسم بعد ناپوی اوئی پی مروی دا قرآن نس جوری گی ایو سڑے ہوئے قرآن کے سیدھی وہ نوح علیہ السلام عود علیہ السلام صالح علیہ السلام بس کے سیدھی نو آغد نوح کے سشوا آغد موسیٰ صاحب کے سشوا آغد عود علیہ السلام کے سشوا آغد قرآن کے سیدھی ہوئے کے سیدھی انا للہ و انا انہم یقیدون کیدا بشکدا خلق مکر کی مکر کول ابن عباس وی یمکرون الناس فی دعوتهم الی خلاف القرآن سازش کی فی دعوتهم الی خلاف القرآن مکر کی سمانا بلی خلق لرا دعوت ور کی خلق لرا خلاف دا قرآن او قرآن نہ خلق برکاوی چ قرآن نہ سجوری گنا اللہ و عقید و قیدا ز تدبیر بکما تدبیر کوما تدبیر کو لپادنی ولدی عقید و تدبیر کوما قیدن تدبیر کول او دی اللہ تدبیر اگر دیر محکم دے فماہل الکافرین پس تو ورکا مولت کافرانو لا امہلہم مولت ورکا دوی تخان لیکن زم مولت ورکو ما فمہل الکافرین ورکا مولت کافرو تا امہلہم مولت ورکا دوی تا رویدہ لگوند ٹیم رویدہ لگوند ٹیم او بیاد ابن کثیر لکی رویدہ وسطرا ما احلو بہم ورکا دوی لر مولت لگوند ٹیم اور بیا با اگوری چی سنگ سدا ولور کن اللہ اکبر سورت آلانا در سورت زوها پر بیل باب دے زمان خیال بس بیکم دا بیل باب دے او دی اخپل انداز دے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غساء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. سورة الاعلى دی اللہ رب العزت صفت پڑھوں بھی آیت کی سبح اسم ربک الاعلی سر ذکر دے دی لحاظ سرا سورت موسوم دے و الاعلی سرا تسمیہ دا کل سورت پیسم دے او جز مصحفی ترتیب کی ستاسی و اتیا پست سورت طارقنا اور نزولی ترتیب کی اتم نمبر پست سورت تکویرنا اذا الشمس کورت ربط پا لحاظ سرا سورت قیامنا دلتا دیز پوری اثبات تا قیامت پا ترقی سر بیان دل پا ہر یو سورت کی اس دیز انا تر سورت الزحا پوری تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا بیانی گی اور ترغیب الی الاخرت ورسرا ورسرا مسئلہ توحید و بیانی گی تزہید من الدنیا سرد ترغیب نا پر طرف دا آخرت تزہید معنی خوبی گئے ہیں نا دا دنیا نا بیزاری دا دنیا نا بے رغبتی اور آخرت سر شوق پیدا کول تزہید من الدنیا والترغیب الی الاخرہ ورسرا ورسرا مسئلہ توحید بیانی گی سورۃ الضحا پوری اعلی غاشیہ فجر بلد شمس و لیل دا سورتون چی سمر دی دا یو موضوع دا تزہید من الدنیا ترغیب الی الاخرہ ورسرا مسئلہ توحید. سورۃ الاعلی سورۃ طارق سر رب دا دی سورۃ طارق کی فلینظر الانسان مما خلق یعنی سورۃ طارق کی تخلیق دا انسان بیان شیو نو پس سورۃ اعلی کی تکمیل دا انسان بیانی گی تخلیق سو خلق مما ان دافق اور تکمیل ویسی سنقرئک فلا تنسا نو تخلیق دا نطفے نہ دے اور تکمیل پا قرآن سر دے. دویم ربط سورت طارق پاخر کیو فمحل الکافرین امحلہم رویدا دویل محلت ورک لگ اس دلتوی دا محلت پا لبو کی نتی رئی سبح اسم ربک الاعلی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى مهلت اس نہیں بلکہ دا ایام دا مهلت پر ذکر دا اللہ کے تیر کہے. دریم ربط سورۃ طارق کے اسباب دا ہلاکت بیان شو چاہ انکار دا قرآن نہ ہو دل تدی سورۃ کے اسباب دا نجات بیانی گی چاہ سرے قد افلح من تزکا جزان پاک ہے شرک نہ اور پتابی دارے دا اللہ پلزان کو لگوائے دا اسباب دا نجات تھی. سورۃ طارق پاخر کیو فمحل الکافرین امحلہم رویدا زکا مہلت ورکا چھ بل تو سرون الحیات الدنیا دنیا غور کرے دنو آخرت پریخی دی دنیا غوره کرده ده. کم سره چه دنیا غوره کئی ور آخرت پریگی دی دای انجام کو خرابی. سورت اعلا خلاصه سورت کی دو دعوی دی. یو دعوی الخالق لکل شیء هو الله او دعو الذی خلق فسوا سر بیانیگی. دویم دعوی دا عالم الغیب الله دی انه یعلم الجهر وما یخفا دای ما خز دی. دو دعوی شی دعوی اولا خالق لکل شیء هو الله ما خز الذی خلق فسوا دیمات. دویم دعوی عالم الغیب یو الله دی ما خزر انه یعلم الجهر وما یخفا چه عالم الغیب یو الله دی. پا دی دوارو مسلو پا منولو باندی ذکر دا انعام دی. اول مسلو بیانوائی چه خالق دا هر سیز الله دی ٹیک شوا نو سنقریو کا فلا تنسا پا انعام کی قرآن واخلا. دویم مسئلہ بیان کئے چھ عالم الغیب اللہ دے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَإِنْعَام کی جنت دے. دو مسئلی اور دو انعامات بیاغی نپستا اسباب دے نجات اور زجر پر منکرین باندے. سبح اسم ربک الاعلا اور چارہ بد دام لکلے دے علماء دیس ربتو نا دیر دیس اخلاصی دو آلنے دیم چمخ کے ذکر شا انه لقول فصل ما هو بالهزل دا خود حق وینا دا پخا وینا توکا ندا. سبح اسم ربک الاعلی توکا خوائب دے اللہ دا ہر قسم ابن پاک دے. او ذکر دا اسم دے خو مرادتنا مسمع دے چی اللہ دے ذات باری تعالی مراد دے. لیکن اسم یعنی تذکرہ دا مسمع بغیر دا اسم نہ ہو کی دینی شی چطر چا تعریف کہہ دے یو ذات مخام مخاو پا تعریف کے تلفظ پا اسم بانے کہے نو. سبح اسم ربک الاعلی پاکوال بیان کا نم در بخپل چڈیلوی دے پاکوال بیان کا پا نم در بخپل الاعلی چڈیلوی دے اچت دے اگر دا لوی ذات پاکوال بیان کا الذی اغذات خلق فسوا چھ پیدا کرے دے مخلوقات فسوا نو بیا برابر کرے دے معتدل القاما او دری اعضاء اندامون برابر کرے دی. والذی اغذات قدر فہدا قدر چنداز کرے دے ہر یوشے فہدا بیا ورت ہدایت ور کرے دے او دی حدا نہ مراد شے دے ہدایت فطری مراد دے ہر شے پیدا کرے دے فہدان و ہدایت فطری ورتور کرے دے. دیکھو اول مسئلہ یاد شوا سبح اسم ربک الاعلی دے اللہ پاک والے بیان کہے دسنا بیان کہے اور سنگے بیان کہے. امام رازیم ذکر کری دی اور خطیب شربینیم ذکر کری سبح اسم ربک الاعلی معنی لکھی نزہہ عن کل ما لا یلیق به فی ذاتہ و صفاتہ و اسمائہ و افعالہ و احکامہ. پاکوال بیان کے دا اللہ ہر اغس سزنا چھا دا اللہ ذات سر مناسب ندی ذات سروی کی صفات سروی اسماء و افعال و احکام سروی. عربی دا چھ نزہہ عن کل ما لا یلیق به فی ذاتہ و صفاتہ و اسمائہ و افعالہ و احکامہ. بیا تفصیل کے تسبیح ذات نہ مراد دے چہ فانت تعتقد انھا لیست من الجواہر والاعراض عقیدہ و ساتہ چہ ذات تبار تعالی دا مرکب دا جواہر و دا اعراض نہ دے او ہر چہ صفات تبار تعالی دی فانت تعتقد انها ليست محدثه عقيده وساته چې صفات تباری تعالی حادث نه دي او نه متناهي دي او نه ناقص دي. افعال کی تنزیه داده عقيده وساته چې انه سبحانه وتعالى مالک مطلق لا اعتراض لاحد علیہ فی امر من الامور. بادشاہ مطلق دے دا اچانر پیس کار کسے دا اعتراض گنجائش نشترے. احکام کی دادے فانت علم انہو ما کلفنا لنفع یعود الیہ بل لمحض المالکیت. صفات تنزیح دا ذات دا مراد دے چت دا قیدو ساتا چ منگ پکم اف کارون مکلف کریو نو دے کے داغے سفیدہ نشترے بلکہ صرف اظہار دا مالکیت دے اور اخپل مملوک گوری اخپل مملوک ممتاز کی دا بلنا. والذی اخرج المرا اللہ غزات تے چرا وقت کلی دی المرا ورشوگانے ورشوگانے المرا بوٹی دا سرے دو فجالو وسانہ ہوا بیا گرزولی دا تور تک تور وساءن بس احوا تک تور یعنی نیست و نابودی کی بیا. سنقری اوکا انعام پا مسئلی اولا سنقری اوکا زرد المنبا للو کتابانی قرآن فلا تنسا مئی روت فلا تنسا مئی روت نفی بماند نہیں شوان الا ماشاء اللہ ہا ہا سوا دا غنا چلا اغواری دیغی انسا دیتا نپ نصف سرا دائیو توجی شوا نفی بماند نہیں شوا منتا تلولو قرآن فلا تنسا ممئی روتا الا ماشاء اللہ سوا دیغی نچی اللہ اغواری دیغی انسا دیتا نا لکاغ ما نسخ مناتن او ممسیحا او شر منسوخیت تشوا کہ اللہ اغواری او تانے ای رہی اور منسوخ کئی نو داغی مرضی. نور دو توجیحات تی چدا نفی پخپل نفی سرشی ریو مانا سنو قریو کا زردے چللو منگ پتا بھانی دا قرآن فلا تنسا نو ندی ای ری گی تانا تیشو ندی ای ری گی تانا نفی پخپل مانی سر ندی ری گی تانا پدی کی اشارہ دا اخبار صادق دا اللہ طرف نا چ اللہ دا وعدہ کرے دا چخپل نبی پزرہ کے بقرآن محفوظ ساتھی او دا نبی پاک نہ بقرآن نہیں رہے گی ندی ای رہے گی دتانا نہ بھائی رہے گی کنا ادے بہ نہیں رہی تنا یا نسیان پہ مانا دا ترک دے منگ بہ اول پتا قرآن فلا تنسان تب نپری گی دے تب نپری گی دے اشارہ شوہا چھ پیغمبر علیہ السلام با ہمیشہ دے پارا قرآن سر مشغول وی او اسباب دے نسیان اغو دے پیغمبر علیہ السلام نا نصادری گی دے دوارو ترجمو کے اخبار صادق دے اللہ طرفنا دے پیغمبر علیہ السلام پا ذات چھ دے نا با قرآن نئیری گی او نا با دے قرآن پری گی دی بلکہ قرآن با پزرک محفوظی او دے با مشتغل بالقرآن وی. اس بدی صورت کی الا ماشاء اللہ دا استثناء للتبرک تھا الا ماشاء اللہ ہاں چ اللہ اغواڑی چیخ وقی نقیبا تبرک تھے یا مستثنا مرقطیا کا الا ماشاء اللہ لیکن چغواڑی اللہ سے انہو یعلم الجار وما یخفا اللہ پاچرے پی جنی ارغس چگا اخکار دی وما یخفاغ چه مخلوقات پتی و ار کر چه دا مسئلہ بیان کی چالم الغیب اللہ دے انام اس دے ونو یسر کل اسرا آسان بکمنگ تاتا لارد آسان تیا توفیق بدر کمنگ تالرا عمل کولو لپارد جنت یسرا جنت توفیق بشی یا آسانو آسانو تا تمنگا لارد آسان لارد چه دا جنت تا نفذکر ان نفات الذکرا نصیحت ور کو دی خلقتا کہ نفور کی دویت نصیحت ددی گن تو جہات تھی یو داد چدا ان پخپل مانے بان دے فذکر ور کو نصیحت ان نفات الذکرا کہ نفور کی دویت نصیحت سمانا کہ داخل مستعد نصیحت وی توجہ مستعد نصیحت وی اصحاب انابت وی ندوی تنسیت ورکوا او چی سوک اصحاب دا انابتنی مستعدنی ناغی تنسیت ورکولو فیدہ نشتے ٹک شوا او چی چا حدیث تا مشکا شریفی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا علم اہل علم تا ورکوائے نا اہل تا علم مورکوائے او که نا اہل تا علم ورکونو دا داسی دی لکه دا خنزیر پا غار کچی دے لال او دا جواہراتو ہار واچے خنزیر تا دا جواہراتو ہار واچے نصفی دا نو نا اہل تا علم مورکوائے نا اہل سدی غیر منیب نا اہل دنیا پرس نا اہل چی علم دین اغراض دنیویو دی پار حاصلی اگر طول نا اہل دی او دیت ابن کثیر اشارہ کرے دا ومن ها هنا یؤخذ الادب فی نشر العلم فلا یزاہو عند غیر اہلہ دیر معلوم شو چھ علم خوروائے خمیق دے دا علم آغا چا پز آغا چا مخی چگا مستحق دا علم نی وشوی کل من ناس بقدر اقولهم او که دنیا پرستی دنیا دی پاری نبیا پتابان واجب نی دی ورطا او چې کله دین پرستی نو په ان نفات ذکر پتا باندې واجب دي چې هغه ته بیان وکړي دا یو توجی شو دیمه توجی بای ان نفات ذکر دی کی د عالم منفات ذکر کړ دی لوی د شرافت نه او د دې ضد حذف دی معنی ذکر نصیحت ورکوا ان نفات ذکر او لم ينتفي او لا ينتفي ان نفات الذکر اولا کہ نفع ورکی دویتا او کنا معنی دوی کہ نفع اخلی او کنا اخلی خطو بیان جاری ساتا لکہ سورت زخرف کے براشی آفا نظربو انکم الذکر صفحا انکنتم قوما مصرفین سمو خیال دے اے وابڑو منگتا سنا بیان دا قرآن پا دی خبر چتا سو مصرفین یہ سورت زخرف آیت نمبر پانچ پینزم نمبر برا افا نظرب انکم الذکر آیا وابڑ منتا سنا بیان دا قرآن پا اڑاولو سرا پا دی وجہ چتا سو مصرفین یا آکی صراف کوئی نوستاز و خوخا فمون با قرآن در تخامخ بیانو سبحان اللہ سیاد ذکر من یخشا زردی چ نصیت باقلی پا دی سرا آرغ سو چیریگی دا اللہ نا ویت جنبوها او ڈڈا کئی دا نصیتنا الاشقا بدبختے چسو بدبخت پہ ردے آبا قرآن نہ ڈڈا کئی آبا دن نہ ڈڈا کئی اللذی دا بدبخت سوک دے یسل النار الكبرا چ داخلی گی با النار الكبرا اگا اور غٹتا داخل بشی دے اور غٹتا لوی اور تا اس نار الكبرا والی وے علماء ذکر کی چ دا نار الكبرا یو نار صغرا دے حسن بصری فرمائی نار صغرا دا دنیا تکالیف دی نار کبرا دا آخرت اور دے دا اشقا چھ دے دے پا نار کبرا کے داخل شی یعنی جہنم کو صغرا دا دنیا تکالیف دی اور کبرا دا جہنم اور دے دیم نکتہ دادا چھ نار یو نار صغرا دے یو نار کبرا دے نار صغرا دا مؤمنین و حسات دے پارا دے کم چه مؤمنانو که نافرمان دی ایل با سزا پا نار صغرا ورکوله کی او چه کم کفار دی ایل با سزا پا نار کبرا لکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سم لا یموتو دا سم تراخی دی پار دی و دا تراخی لپار دا بیان دی سختو پا درجاتو کیم تراخی بس دی پارا پا درجو دا سخت ہے کی پا درجو دا سخت ہے کی اول سختی اصل النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا او بیا بدا مشرک بیمان پا دی اور کے بنا مری نبا دے جندے پاتی کی گی اس دیکھ عجیبا مسئلہ شو لا يموت فيها نبا مری ولا يحيا او نبا دے جندے دا خو اجتماع دا نقیزے انو زدے انو شو نبا مری نبا جندے انو سوی علماء کرام جواب داد چلائے موت کے نفی دا مطلق موت تھا نفی دا مطلق موت تھا لا یموتو چ بالکل بدے نمری زکه چلتا موت ختم دے ولا یحیا نفید حیات مقید نفید حیات مقید الک حیات سے پاری استلزاز دے پاری راحت دے پاری خوندون مزو دے پاری لا یحیا نوی دے جوندے پہ جوند سسرا پہ جوند مزو سرا پہ جوند نعمت سرا پہ جوند خوشحالے سرا اس مسلان شو جوندے خو بئی اگا جوند بے پشاند مر گی نو اگا جوند بے پشاند مر گی لا یموتو کی نفید مطلق موت شو ولا یحیا نفید حیات مقید نبا جوندیوی داسی جوند چاگا دیل فیدور کی تیشوا لکا سورت ابراہیم اگورا ستارہ نمبر آیت اگورا یا تجر راہو گھٹ گھٹ بس کی دا بدبختے ولا یکادو سیغو اسان بنی چی دا ابا دے دا مرین کت تیرشی ویا اتیه الموتو او دکت اور رازی بدیتا اسباب دا مرگ من کل مکانن دا ہر جہتنا ولس ستار نمبر ہفتہ ویاتی الموت راجب دیتا دا مرگ دا ہر مکان وما ہوا بمیت مریبنا تیجو گنا اسباب دا موت با پی راجی مریبنا لا یحیا دا سن جندے بنی چپاگی جندے فی دیوات لی قد ترغیب لطوید قد افلا من تزکا کامیاب دا سوچ زان پاکی دا شرکنا پاکی زان نفس در زائلونا وذکر اسم ربی او دے یاد کی نم در بخبل تیشوا یاد کی دے نم در بخبل فصلان بیا اللہ تا پہ عبادت شی بس دے اللہ پاک عبادت شروع کی اللہ اللہ اللہ بل تو سرنا زجر دے بل تو سرنا حیات دنیا بلکہ تاسو غرک ہوئے جن دے دنیا والآخرت و آخرت چھ دے خیر ان دا بہتر دے وابقا اور ہمیشہ دے انازا سبحان اللہ انازا حازا اشارہ چاہتا دا سو پہ انہازا دا آخری مضمون چھ بل تو سرنا دے دے مضمون تے اشارہ دا خصہ خبر دادا انازا مضمون دے کلام کم سب بہ اسم ربک الاعلی انہو یعلم الجہر ما یغفا ہاں الذی خلق فسوا مضمون دا کلام تفسیر خطیب شربینی لکھی انہذا مضمون دے طول سورت سبحان اللہ داد مولانا سنی سے نکتہ اور دا چلے ابو العالیہ لکھلے دا ابو العالیہ نے نقل دے انہذا مضمون دے طول سورت امام ابن جریر لکھی چھے انہذا مضمون دا قد افلحا سبحان اللہ امام ضحاک لکھی انہذا مضمون دا قرآن دا تفسیر خطیب لکھی انہذا مضمون دا قرآن انہذا مضمون دا قد افلحا انہذا مضمون دا کل سورت لفیس لفیس صحف الاولی خامخدی لکھو پا کتاب نرم بنو کے آکم صحف ابراہیم و موسیٰ چاہ سیفید ابراہیم او دا موسیٰ علیہ السلام امتیاز دا سورت سورت اعلی ممتاز دے پا گنو مسلو سرا یو دیاغی مسلینا امر دے پا تسبیح دا رب اعلی بیا دیاغی صفات خلق فسوا سرا او دیاغی صفت اخرج المرعا سرا سورت ممتاز دے پا حکم دا سنقرو کا فلا تنسا سرا سورت ممتاز دے پا ذکر دا صحف ابراہیم او دا موسیٰ سرا سورت غاشیہ پا نزول کی ات اتیا پس دا سورت آلانا اور نزول کی اتش پیت اٹھاسٹھ پس دا سورت زاریاتنا ربط سورت غاشی ما قبل سورت آلہ سرا سورت آلہ کے قد افلح من تزکا بیان شا او یتجنب الاشقا بیان شا دے سورت کے دائی تفصیل دے اشقا سوک دے حاملت الناسبہ تسلا نار حامیہ. تفصیل قد افلح من تزکا کامیاب دی سنگا وجوہ یوم اذن نائمہ لسائیہ راضیہ فی جنت عالیہ. تفصیل دا بشارت سا سورت اعلیٰ کے بیان دا مسئلے دا توحیدو قد افلح من تزکا سرا وذکر اسم ربی فصلا سرا. سورت غاشیہ کے دلائل اربع دا توحید بیانی گی پس سرا افلا ینظرون الی الابل سرا آئے نو بیا بیانی گی ٹھیک دا. سورت اعلیٰ کی فذکر ان نفعت الذکرا دلتو انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تا سورت اعلیٰ کی ویلو الذی یصل النار الکبرا دلتو فیعذب اللہ العذاب الکبرا. سبحان اللہ. تا سورت اعلیٰ کی ویلو بل تو سنحات دنیا والآخر خیر وابقا دلتو ان الینا ایابهم منسغبی راز مخی رستو. مسئلہ شو کہنا ترتیب سرب ورتو گوری نو بس دیر خوند کی کہنا آلتو والآخرت خیر وابقا دلت آخر کی ہوئی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اللہ. او پس صورت کی تخویف دنی اخروی یو زبردست نمونہ دا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ یقیناً راغل دیتا تھا خبر د پٹ ان کی غاشیہ د قیامت نمونہ دی خبر د پٹ ان کی وجوہ یومئذ خاشعہ دیر مخن ب پد غرضی ذلیلوی عاملت محنت کو ان کی ناصبت زانستر کو ان کی تسلا چ داخلی گبا نارن اورتا حامیتن چ سخ گرم بئی. اللہ. تسقا من عین آنیا سکول کی گی بدوی تا دچنینا داسی چنا آنیتن خٹکی دن کی دا جہنم دا اور ابا چا نہایت خٹکی دن کی. اوس خط خطیب سے لکھی رویا انہو لو وقعت منہا قطرت علی جبال الدنیا لعذابتها. اللہ اللہ. دا سے گرمی ابدی کہ دا گئی یو ساس کے دا دنیا پہ یو غر راکو رارتاو شنو غربوی لیشی. اللہ خود مجھ دا سے اور اللہ دا مانگا اور دا جہنم نو ساتھی دعا گانے کا نور مقصد صدی یار خیرت تا بزکانا اللہ از من گناہونا معاف کی بس نور صدی عاملت الناسبا عمل کا ان کی زانستر کا ان کی سوک دی. بعض خلق وچ دا دا قیامت سر لگی تمام مفسرین محققین فرمائے دے تعلق دنیا سر نے عاملت الناسبا محنت کا ان کی زانستر کا ان کی سرد دے محنت نا سردستو مانتیان اب جہنم تروانی. دا سوک دی دا مشرکین دی دا غروح باندی دا مبتدین دی چہ زان نئی دن جوڑ کرے زان نئی او قانون جوڑ کرے اور بس آئی پس روان دی دا عجز زان نا خبری نا کی بیا پہ دمرا زبر کی میاشتے کی بس سنگا زان نا خبری کی عادت دا سنہ دے ما سکتا تفسیر دے ما کلاو کا تفسیر قرطبی جل نمبر 20 خلق وی دنیا نولس دو نولس بی شل دا دا شلم جل دا سنہ خیال دے وارتا اور دے ذکر کی دلتا وی عاملت الناسبا سوک دی وی هم اللذین انصبوا انفسهم فی الدنیا علی معصیت اللہ وعلی الکفر. دا خلق دی چی زانی پا دنیا کی تی اللہ پا نا فرمانے اور پا کفر کولو کولو زانسترے کا مثل عبدت الاؤسانی و کفار آل کتاب مثل رحبان. دا راہ رحبان اور دا بدبخت خلق دی بیالی کی عاملت فی الدنیا ناصبت فی الاخرہ عمل کا ان کی پا دنیا کی سترکید ان کی پا آخرت کی عمر روحبان اصحاب السوامع. بیادیز ہے کہ اغواق ذکر کرے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ مشام تعالیٰ اتاہ راہب یو راہب ورس خراغے شیخ کبیر متقحال یو شیخ راغے بڑا راغے متقحال متقحل راغ متقحل چاہتے ہوئی ببر سرے گرد آلودہ خاور ندک ببر سر راغه فلما رآه عمر چکل عمر سے بولی دبکا عمر سے پجڑاشا فقال لو یا امیر المومنین ما عجب کیک اے امیر سبا ولی خجاری سوجدا بهذا المسکین دی مسکین تا گورم جڑا رازی طلب امرن فلم یصبه ورجا رجا انفختاه دی یو کار غواری رسی ورتنا امید کی امید لری خو خطا روان دے زان اس طرح که پا عبادت باندی لیکن عبادت سبب دا عذاب دے زکا چه کفر دے زکا چه شرک دے زکا چه بدعات و رسم ندی اللہ اللہ ٹھیک شو کنا اور دارنگی تفسیر ابن کثیر فرمائی ویعاملت الناسبا عمل کون کی دیکھو دنیا کی اور ناسبتن یعنی عاملتن فی الدنیا بالمعاصی ناسبتن فی النار بالعذاب والاغلال سبحان اللہ زکر چی قیامت کی خواہ عمل شتے نکن عمل تعلق دنیا سر لے لئے سلام نبی لفاد دے بدبخت و طعام خوراک الا من زریع مگر دا بوٹی از غدار نا زریع بوٹی از غدار توی علماء وی چی اچوی ناری تا زریع وی او چی لندی ناری تا شبرا کوی او دای و دا سی قسم بوٹے دے چی دا غلار نی پزمک بانی پروتی یو بوٹے دے از غدار دے غنو والا دے پو بوٹی بانی پزمک بانی پروتی او چی اچوی آئی تا زریع وی او چی لندی ناری تا شبرا کوی او دا دے عربو که دیر دا بوٹے دیر دے عموما او خانی خوری وی چکل قرآن کریم کی دا اطراغ ہے ابو جال بدبخت وی بطور مزا یارا انو بیا با سر بیگو نزا خروس کو با سر بیگو با یارا دا سی پالی فلام سرو کنا و سرستا خواخد چی الجاہلو کی الکافیلو کی حلسن چی پالی فلام پی داخل دی مسخری کو لی اوے مری گو با پی مری گو با سر بیگو با اللہ لا یسمنو دا بوٹے سربول نکی ولا یغنی من جوین فیدہ نکی دلوگینا نف بدن تا فیدہ پیرسی او ندی سر سربیگی سڑے بشارت وجوہ یوم زن نائمہ دیر مخون بے پدا غرزتر و تازہ لسائحا رازیہ لپا دخپل عمل بخون لوجد عمل اخپلنا رازیتن خوشالدن کی بھئی فی جنتن عالیہ و جنتن اچتو کی بھئی لا تسمو فیا چنباوری دوی پدی جنت کی لاغیہ صفت تے موصف مقدر کا لاغیہ اے کلمتن لاغیہ یو خبر فضل بے فضل نخا یو خبر فضل یو خبر بیکار اس بیکار خبر بنی فی آپ دی جنت کی اینن چنی دی جاریتن روانے دوانے بیدن کی فی آپ دی جنت کی جنتیان دے پارا سرورم مرفوع تختن دی اچت کرے شوی او عالی شان والا یا مڑا دیر اچت واکوابن گلاسنا موضوعتن قطار پا قطار خودے شوی ونمارقو تکیاغانے مصفوفتن پرتیبے پسفنو سفنو وزرابیو قالینونا اور غالی چے مبسوستم غرول شوی سبحان اللہ تال پار پا جنت کی بدادا سے نعمتو نہیں چکل دا بیان شا نبازی تفاصیل لکی چے کفارو خندہ شو روکڑا بے سرے مرفوعات بسوک برا خیجی او دا دمر گلہ سنو بسوک پورا کئی دمر تک آگانی بسوک پورا کئی او زرابیو مبسوستا دا دمر غالی چے او قالینونا دا بسوک پورا کئی اللہ جواب ورکی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت دلیل عقل نمبر آیا نگوری دوی اختا سنگا پیدا کرے شوی دے اخ سمر اچتے سنگا پکینے دارنگ سرور مرفوع اچتے جنتیان با پکینے ویل السمائی کیف رفعت اگر دی اسمان تا سنگا اچت کرے شوی دے سنگا دستور نڈک کرے شوی دے سنگا اسمان دستور نڈک دے اللہ با اقواب موضوع بے شمار کی دی بل دل ویل الجبال کیف نصبت او نگر غرونو تا سنگا ادرول شوی دی بی صاحب غرون سنگا ادرول دی چکم ذات پا دنیا کی غرون ادرول شی نمارق مصفوفا خورو اخل شی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ او نگور اسم کتا چه سنگ غوری دل شوی دا سبحان اللہ چکم اللہ دا دمرلو اسم کا غورو لی دا اغیتا زرابیو مبسوس اغیتا غالی چه خورل سمشکل دی مثلا شو دا سلور دلائل دی دا سلور دلائل ولی ذکر کرا الحمدللہ تفسیر رحمانی لکلی دی عربو کی دا سلور سیزا پا دیبانی ہر وقت دا عربو نظر بلگی دا الک کت ازمکا پور تسمان درست لگا نا گر الی الابد آسمان دے غرون دے کت ازمکا پورتا اسمان آخوا دے خوا غر منس کی اوخ لپاس پی روان دے انسان سلور شکا نا دا سلور دلائش نا ما کو بلشان لگا نا یا شتر عرب مانی ذکر کی عرب کی سو الکا ہوئی اسمان او زمکا غرون او خان کتا زمکا پورتا اسمان آخوا دیخوا غرون او منس کے پو اخ باندی روان دی انسان شیخ القرآن علی الغفران اغی دازیوی ویمائی مولا سندی سیونا تپوسو کا چدری سلورو تخصیص وجہ دا ویماتی براو گورا چماو کتل ماتی سری میں اسمان دی کتو گورا پسن آسی ما جیز مکا وی آغو گر سری ماوی غر دی نچی بیایو که آغا سوک دی ماوی اخ دی وی دتا نور سری سبحان اللہ او روح المانین دالی کل دی فذکر پسن نسیت ورکوا این نمان تا مذکرو تو خو نسیت ورکن که لست آلیم بی مصیطر نیت پا دیبانی زیموار دایو مانا شوان بلا ما نیت پا دیبانی زرور یعنی زور کو ان کے پہ ہدایت دوی باندے مانا سو ستاکار بیان دے پہ زور ہدایت ورکل ستاکار زکت تا صورت قاف کی سنگے ویل وانا صورت قاف سبحان اللہ آیت نمبر 45 نحن عالم بما يقولون وما انت عليهم بجبار نیت پدی بان زور کا ان کے فذکر بالقرآن من يخاف وعید الا مستثنا من قطع الا من تولا لیکن آغسو تولا سمانا چی دے اعراضو کی دا عملنا پا قرآن وکفرا اور انکارو کی دا حقنا ابن کثیر قافیہ برابر کرنا اغو الا من تولا عن العمل بارکانه وكفر بالحق بجنانه انکار اعراض کی پارکان سرا اور کفر کی پ جنان سرا درسرا فیعذب اللہ عذاب الاکبر اللہ بدل عذاب عذاب اکبر ور کی ان الینا یابم اللہ من تد واپس کے دل دی خلق ثم ان علینا حسابم بیا پ من تد دی خلق حساب قیامت کی سورت غاشیہ ممتازو فعاملت الناس بسرا سورت ممتازو پا ذکر دا طعام دا زریع سرا تیشوا او سورت ممتازو پا ذکر دا جنتیانو لا تسمو فیها لاغی سرا سورت ممتازو پا سلور دلائلو سرا چی الال ابل الال سما الال جبال و الال ارض پا دی عنوان سرا بل ذکی نشتے الی الابل کیف خلقت الی السماء کیف رفعت پا دیسرا سورت ممتاز سورت ممتاز پا ذکر دا عذاب اکبر سرا سورت فجر پا نزول کے لئے ترتیب مصحفی کی یو کم نوے پس سورت غاشینا او پا نزول کے نمبر 10 پس سورت لیلنا زکا چھ فجر خو پس تختمی دو دا لیلنا عزینا ربط دا سورت فجر ما سبق سرا ہر کلا چی صورت غاشیہ کی تخویف اور بشارت بیان شا نو پا صورت فجر کی ترغیب ورکی پا عاجز سرا پا اوقات حسنو کی بشارت و تخویف بیان شا او دلتا کی ترغیب دے پا تضرو سرا عاجز سرا پا اوقات حسنو کی دے خاص دے منو کی اللہ تا عاجز شورو کی اللہ تا محتاج شے اور کمال تزان و رسوئے دویم ربط ہر کلا چمخ کی صورت کی دلائل توحید پا امثلہ اربعو سر بیان کر دلتے ترغیب ورک پہ عبادت پہ اوقات ارباؤ سرا آلتا دلائل سلور اور دلتا کی اوقات ارباؤ کے ترغیب دے عبادت. اللہ اللہ ٹھیک شو بھائی. دارنگی سورت غاشیہ کی تا 24 نمبرات کے وے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر دلتا دغی تفصیل دے. عذاب احد ولا یوسق وساقه احد لا ذری تفصیل دیں. اللہ دارگی تاویل سورت غاشیہ کے وجوہ یوم ناعمہ لسائحا راضیہ سورت فجر کے آخر کے براشی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خلاصہ دی سورت سورت فجر دعوت اہانت حب المال اہانت حب المال من مال سرم کوا. پس سورت کی اول ترغیب دے عبادت کو لطاف اوقات ارباؤ کے سلور اٹھے منو کے دا سلور اٹھے منا دا مبارک وقت نے دی دے کے درن سستی نشی اور عبادت دا اللہ درن پاتے نشی. بیا دے تخلیف دنیوی نمونی دی بیا پیمنس کی مرض سبب مرض اور علاج مرض مرض سبب مرض علاج مرض بیانے گی اور بیا دن منکرین و عادتنا اور آخر کے بشارت للمؤمنین. والفجر ولیال عشر والفجر شاید سبا ولیال عشر اور شپیلس والشفع والوتر جفت اور طاق واللیل اذا یسر اوش پر چکلب روانشی یسر سیرو کی اے روانشی اے پتلوش. دا سلور اوقات خاص کر کم کم دی علماء ذکر کی ذکر دا فجر دے امراتنا فجر دے یوم العرفہ دے شاہد دے سبا دا عرفی عرفی میدان تزان رسوا مبارک زید دعا اجابت تے اللہ نے سوال کا چلاستا سوال قبول کی. ہاں کیا رفی تنشت لے مالدار نے غریبے یاد میدان عرفا اچر تکار کی اوزل راضی ولیال عشر اگر لش پہ دلیل آمدن پاتے نشی کم لش پہ ہاں در رمضان مبارک داخلی لش پہ او دا قول بہتر دے اگرچہ بعض علماء لکلی دی چاہ لس رضی دزل حجی دی لس رضی دزل حجی دی او خو بہتر قول دا چی لیال عشرین کی اگر لش پی در رمضان دی چی پکی احتمال در لیلت القدر ہے. والشفع والوتر او دا جفت و تاق یعنی پی زمزنا ذکر دی کی شفع دا دو دو دو دو سلور سلور دری رکات وتر دری رکات فرض ما خام واللیل اذا یسر اوش پچ کل روانشی اس با حضرت پی حضرت پتی ترسر ہے اگر بدا ترجمہ نہ کل آئی بھائی سوی آئے بھائی مال سر مینا مکوا سبا دار فاتزان و رسوا اللہ مکیا جی زیو کا او کیا سبا دار فات خلے نشے یا کال کے چت رازی شہر رمضان دا لش پی درنا دیدے پہ باداتو کے محروم پاتے نشے مرداخم کال کے رازی پیزو وقتو غرازری ہونا کے او جی پیزو وقتو پابندی مسکے واللیلی زا یسر دشپی پہ یو ٹیم کے را پاسا این ناشا تل لیلی یا شد و تھا دشپی پاسا عبادت تے پانا. حل پی ذالک قسم اللیزی حجر علماء لکی دا حل پہ ماندی این نا دیکھا ان فی ذالک بے شک ادے پدے مذکور کے قسم عبرت لذی حجر خاوند عقل دفارا خاوندان دا عقل دفارا حجر عقل تویخا. قرآن پاک کے دا عقل دری صفت دری نمون رازی یو نم دا عقل دے یو عقل تا عقل وی عقل تا حجر وی عقل تا نحا وی سوی تو آکے رازی کا نا ان فی ذلک الآیات لأولی النہا اور عقل خزے پزے راضی دا درین منا ولی لکھ ولی دی زاد المسیر فرمائی عقل تا عقل زکوئی چزک انسان تا محسنات یا انسان تا ترغیب ورکی بمعرفت تا خصی زنو سرا عقل تا عقل ولی وی تعقل ندے او پا دیس را شناخت تا خصی زکی گی زکا دیتا عقل وی عقل تا حجر ولی وی زکا حجر منی تا وی او دا عقل چی دی انسان لا دا قبائی حنمانا کی عقل تا نها ولی وی زکا چی دا عقل انسان لا دا محرمات حنمانا کی عزاد المسیر علم ترائے تا غور نے ذکر کہ ففاد ربکا سرنگ کار کرو ربستا بیادن پاسرا ایرما چا ایرمیان دی ذات لما دی چا خاوندلوی قدن دی بیاد ایرم کے دو قول دی یا خدا دی چا دا ایرم دانم دا جد آلا دی دانم دا جد آلا دی زکا آد دا پلارم چیو نوغ ایرمو دا ایرم دا پلارم عوصو دا اوس دا پلار نم سامو دا سام دا پلار نم نوحو عاد ابن ارم ابن اوس ابن سام ابن نوح دا ارم دا اسم جد الاعلی دے عاد عادیان ارم سمانا این ابن ارم او دا ارم دا نم دا جد اعلی دے دا دی قبلی لکا دیوی چی عاد ابن ارم ارم ابن اوس عوص ابن سام سام ابن نوح نوح ابن ملک یا لمک نوح علیہ السلام دی پلان میں لمک دیکھ شو سو کوئی چی دا عادیان خو آمو خو دا ارم نم دا شاہی خاندان دی قبیلہ دا عاد کی چکم شاہی خاندان ہو نو دا غیر تبا ارم وی رکھے دل عاد دا عام قبیلی نم دے او پا دی کی ارم اگر نم دا اگر قبیلی دی چکم شای خاندانو و کیف فعل ربو کبیاد سرنکی کار کرو ستارب قوم عاد سرا ایرم اور ایرمیانو سرا چی بادشانو ذات لما دی چی خاوند دلوی قدنو اللتی اگر قدنا لم یخلق مثلها چی نو پیداش کرشی پشان دیاغی فل بلاد پکلو کی دا مثلها زمیر دی عادیان تراجی دی تو پہ اعتبار دا قبیل سرا زکر زمین دمانس کے او تباکر اللہ سمودیان اللہ دین آغا سمودیان جاب و سخرا چی جوڑول بکانی بالوادی پا لمن دا غر کے واد لمن دا غر یا جابو پا مانج توگل رازی جاب و سخرا توگل با گٹے بالواد پا مقام دا واد کے او واد دا غر لمن تموی او واد اسم المکان یو زینم دے نمان جاب و سخرا تو گلی بے گٹی بلوادی دا غر پا لمنکی یعنی دم را تکڑا خلقو چی دا غرونو پا لمنکی با دا گٹی وقت گلی گوٹی گوٹی گوٹی اور اغین با ناشنا ناشنا کوٹی بے جوڑو لی اس دا خفتی دی آسان کار دی پا سانچیس را خفت جوڑی اور اگر را اخلی دا مصریان را اگ دیو پلسترو کی منگ دیر کلوی کارو دا گٹی گٹی گٹی اسم بازی علاقوں کی گٹشتے اور چاہی دیوال تا تو گوری حق حیران شیچی دی گٹو دا دیوال سمنا مزیدار دوی با پوازی قرآن کی دا گٹی تو گلے اور اغین با ازان لما حالات جوڑو اور خلق کا داور خلقو خدا پنزوز زرک اور دمر گزا کتاب اللی کل دی خوبیا پہ دی ردنم کر دی واسمودا اللذین جابسا بلواد و فرعون نزل اوتاد او فرعون چی خاوند اوتاد دے اوتاد دا وطد جمع دا وطد خو میختوئی دی دو تو جہاتی یا خسوگ مانا کی ذل اوتاد اے ذل جنود والعساکر چی خاوند لخ کرو لو لو لو لخ کر ازنال جوڑے کرے یا اوتاد دا وطد جمع دا وطد میختوئی دی ظالم بچی چال سزا ورکولا آئی پا بدن کی بے میخونا ٹھکاولا اوئی آسیہ رضی اللہ عنہا چوا دی خزا آگا دی بدبخت چکلا پتو لگی دا چی دی عقیدہ دا مانا خلاف دا آگا ہم پدہ گا سیزمکا کی او پا نوری وا چولا او پا جسم کی میخونا پینزر ٹکول او بیا دا غیصا ہوا تا پس منگا موزو کو منگا کمالو کا دی خلقو ایمان دیر کرا اللہ اللذین تغو فی البلاد آگا فرونیان چچا سر کے شکڑو پکلو کے فاکسرو فی الفساد بیا دی دیر کرو پدی کے فساد دی فساد نہ کرو فصب بالیم پس آرو لو پدی باندے ربو کا عرب ستا سوت عذاب یو کوڑ دازاب اللہ اللہ فرعون تباک سمودیان تباکل پس سوت عذابین پی یو کوڑ دازاب پی یو شم کے دازاب داقل یو شم کلے دو ہے باس یو ٹس اور چکل بیا عذاب شد بیا تسنگ پاتیش سو ان ربک لبالمرصاد بشک رب ساچ دے بزید سو کہے دے عام ترجمہ مرصاد اے پا شنگرے کے دے پا شنگرے دے اے پا مورچہ دے بزید سو کہے حضرت ابن عباس نے ابن کثیر نقل کرے دے پل مرصاد مانا یسمو و یرا جو سے چاہتا سو کہے کہ نہ سکی گوری والتا تدشکے سو کہے کہے کہ نا انا تو ورت سکے گوری بھوم کنا چھ سوک راضی ہو کے نہیں اور پغوگ با آوری چھ سخل سخوری کی نو یسمہو و یرا بالمرصادی پزید سوکے دے مانا یسمہو و یرا ہم آوری ہم گوری فام الانسان سبب دا مرض انسان نا جوڑ رہے نا جوڑ رہے نا جوڑ شی ولی دے دے نا جوڑ دے اور دیجے کی مرض سبب بہنی گی سبب دا مرض انسان نا جوڑ شی دے دنا جوڑ کیا سبب اس دے عزت اقبل پہ دنیا گرزو لے دے بس دنیا حصول دا دنیا دا سبب دا عزت گرزو لے دا الک دنیا سبب دا عزت نہ دے ایمان سبب دا عزت دے بس دا سبب مرض یاد کا او مرض سری لا تکرمون الیتیما علاج سری ازادو قتل ارضو دکا لازم دوستازان خیخستا خبری انسان بیمار دے سبب دا مرض سری علاج بپ سکے دا سری ناجور شی ولی دے زکام دے زکامی شی دے کباب خوڑلو گرم گرم ابیا اور پسی او بوس کلے مرم جام شو خراب شو او سر زکام بولا گیدا دے بیمار ش دے بیمار دے ٹھیک تھا کہنا سبب دے بیمار سدے لا تکرمون الیتیما او مرض سدے سبب اے عزت اقبل پہ دنیا گر زولے دے علاج پہ پسکی گی دکھ تل ارض دکا چزمہ کا ٹکڑی ٹکڑی شی اللہ اللہ فمل انسان وچ انسان اذا مبتلا ربو کلچ امتحان اخلی دین رب دے دے فاکرمہ دل دنیاوی اعزاز ور کی ونعمہ او زیاد کی پدی بان خپل نعمتنا وے دے بدبخت چ ربی اکرمنی رب زما عزت من کرما ز واہ واہ سمر مال دے دولت تے نکز منگم نن کہ اسے ڈیر مالدار یو فو فلان کے دے خودے پہ یاد ہو کے دے الک اللہ نس لا یذل ربی ولا ینسا لا اس سوک نہیں رہی تول دنیا دے خودے پہ یاد ہو کے دے خوکی خام خمد حکیم یو لوی عالم و گورا وی واقعی دا خدای پا یادو کده سبحان اللہ یو پرزگار متقی و گورا وی واقعی دا خدای پا یادو کده مال سی شده نندی و سبا نشتی یارا و اما ازام ابتلاو ارکل چلا پاک امتحان واقعی دیده دی فقدر علی رزقو او بیا تنکی پا دی بان رزق دیده دی فیقولو دیوی ربی احاننی ربی زما رب احانن اے احاننی سپک اکرم ازا چی رزق کم شیو ہائے رب سپک کرما چی رزق زیاد شیو ہائے شکر دے چی رب عزت مند کرما تیشو گا نا نمان اسا شوا سبب دا مرس دے دنیا سبب دا عزت گردول دا مرض اس دے کل یقین بل لا تکرمون الیتیما اکرام نہ کوئے دی یتیم عزت نہ کوئے دی یتیم شفقت نہ کوئے پی یتیم ولا تحاضونا او ترغیب نہ ورکوئے الا طعام المسکین فطعام دا مسکینانو باندی وتأکلون التراسا او خریتا سو مال دا مڑی دا شیر قرآن ترجمہ کولا او تفسیر خطیب شر بینیم لکی وتأکلون التراسا اے المیراس وتأکلون التراسا دیسے لکی اے المیراس سوہ نمبر 534 وتاکلون تراث ایل میراث خورے تاسو میراث یعنی مال دمڑی خورے اکلن پا خوراک سرا لما ازا لمن یعنی پا غن سرا لمن لم علمان توی علمان جختی دو توی پی وسوالی توی لمن ازا لمن یعنی خاون دا جختی دو اس منگ مانکو لندو ونے اکلن لما پا خوراک تام سرا پا خوراک غن سرا اور ابن کثیر دی ذکر لکی من ای جیاتن حصل لهم من الحلال او او الحرام از ابن کثیر خورای تاسو مال دا مڑی پا سسرا پا خورلو تام سرا داڑو فکر نہ کوئے چی دا حلال دے در باندے او کی حرام دے از ابن کثیر من ای جیاتن حصل لهم من الحلال او حرام من حلال او حرام حلال و حرام نہ گورے خوب اس مال دا مڑی پا سروانیے شو مشوا ما خامش لرمی حلوا شوا حلوا وی قال تا قبر کے چکم دے گا لرمانان دی حلوا پخا گئے علیکہ لرمانانو دی پارک حلوا بھی دی مڑی نا چاپی رکھ حلوا او کنا چی تخورینو دا تا داخانے لرم دی پارا چی لرمانان دی پارک دا حلوا پستا لاری دی لا حول ولا قوة داخانے وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال امنا كويتا سما سرا حبا منا جمع دير زياتا تفسير سراج المنير لكي جم دير توي لكن درت فرق لكل اي حبا جمعا اي مال هرسي محبت حبا محبت جمعا كامل مال هرسا جمال دي رازي خلقي دينا شیخ صاحبی کنا گا یاد دکے سا اٹوڑای چی تڑھ لے پساد آگے اس پہ و سروانو او اگو کی شیو چارتے بابا دا پا دا سپے خود دیر زیاد دی سپی دا جب والی وقت کلے دا وی بچو دیو کی شیو ہے لے وی بابا اشتا سا دی پن کسی دیو ٹکرے خوی بابا واچا ورطا کنا پی چپ شد آمال پساق وقت پارے خیدی دیتا حرس وی ہا حبن محبت جمن دا حرس حبن محبت جمن دیر مال حرس اوزاد المسیح لکی حبن محبت جمع دیر فلا تنفقونو فی خیرن پنے کئے بیاچر مال دوی نہ لگئی کلا دا سنو پکار اس الہ شروع شک اذا دکت الارض دکن دکا سبحان اللہ اذا دکت الارض دکن دکا آدا بچے نے دیو چی مال دا صورت خیشی دیکھ دکن دکارا ادا بیٹھی ظلم یاد کرے ازا دکت الارض دکن دکا سبحان اللہ سو سی ہموار کرے شی دازمکا دکن دکا تو پورا ہموار رولو سرا دکن دکا سمانا دکن دکا پاوار دو پورا سرا دا محاورتی مانا دا لغت کی دک پمانا دا کسر دے لغتن دک پمانا دا کسر راضی نمانا ازا دکت الارضو کرچ ما تکرش دازمکا دکن پما تولو سرا دکن پست ما تولونا دکن دکا اے مرتن بعد مرد کرچ ما تکرش دازمکا پما تولو سرا پست ما تولونا و جا ربک اور اشرف ستا فرشتے والملکو اور فرشتے صفن صفا پسفنو سفنو راشی ربستا او فرشتے پسفنو سفنو باندے بس دا قیامت حدیث کی مرازی کنا چی مخلوق بطول پا میدان حشر کی ولاری اللہ کریم براشی پسفنو دا فرشتو کی ما یلیق بشانی تعالی اور دلی تا سورت فرقان کیوں اشارہ دا گورا سورت فرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا تكري وش اسمان تسبن ورزو وراكز بش فرشتي براكز دوسرا صفا صفا وجی یوم یذم بجانم او رب استشی دوزخ پد غرزه یوم یتذک یوم یذم یتذکر انسان پد غرز بنسیت اخل انسان وان لو ذکر او چرته به دل پر افاده د نسیت لو ذکر افاده نسیت یقول دیو ارمان کی وی یا لیت نهای افسوس مال را قدمت لحیاتی چه ما مخی لگل عملون لپاد جون داخل حیاتی جون کم جون دی آخرت دانت دنیوی قدمت لحیاتی حیات دیکھو حیات آخرت پا دی فیوم ایدن پس پا دغرد لا یعذب عذابو عذاب بنشی ورکولے پشان دا عذاب دا اللہ آدن حس کس ولا یوسقو او ترل نشی سوک وساقو پشان دا ترل دا اللہ آدن حس کس یا بشارت یا ایت و نفس المطمئنہ اللہ بے اے نفسا المطمئنہ آرام نی ان کیا پا ذکر دا اللہ سرا اللہ بے اے نفسا آرام نی ان کے پا ذکر زما اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے ارجعی الی ربک زروان شرب اخبلتا راضیتا مرضیہ یومان خدا دا راضیتا خوشالا مرضیتا خوشالا کرشوی دویما ترجمہ علماء ذکر کی خطیب سے راضیتا خوشالا مرضیتا خوشالتان اللہ مرضیتا عنہ اللہ از تسیل او دا خطیب سے راضیتا خوشالا مرضیتا عنہا چی خوشال دیتا نا اللہ تو خوشال پجزاد اعمال سرا اللہ خوشال دے پا ملستا سبحان اللہ فادخلی فی عبادی سداخل شا زما پا بندیانو وادخلی جنتی او داخل شا جنت زما تا تفسیر سراج المنیر دیزے کی لکی دا جملہ وی حازا و ان کان امرن فی الظاہری فوا خبر فی المانا دا گر ارجعی فدخلی ودخلی اگرچہ دا اوامر فی الظاہر دی خو پہ اعتبار اصل حقیقت کی دا خبر دی پہ اعتبار دا مانا دا خبر دی خبر دی پہ اعتبار دا مانا سرا نمانے دا شو اللہ بوئی دی نفستا ارجعی مانا واپس بشی دا رب رازی داخل بشی پہ عبادو کی او داخل بشی جنتا ذکر دا اوامر دے پہ اعتبار دا ظاہر فہو خبر فی المعنی السراج وین کان امر فی الظاہری فہو خبر فی المعنی سورۃ فجر ممتاز فسبان دے فذکر دا یو سو جملو یو خواغ اوقات اربع والفجر والیان العشر وشفع الوتر واللیل یسر دیم صفت ممتازو پا ذکر دا صفت تا عقل سرا چغلی زی حجرن بے بل صفت ممتازو پا ذکر دا قومی ارم سرا آت اردے کیوں ارم دل سرا رہے سورت ممتازو پا ذکر دا جاب السخر بلوا سرا سورت ممتازو پا ذکر دا سبب دا مرض او مرض او علاج مرض سورت ممتاز پر ذکر د جاء ربک والملک صفا صفا سرا سورت البلد ترتیب مصحفی کے 90 نمبر دے پس سورت فجر نا او پر نزولی کے 35 نمبر دے پس سورت قاف نا ربط دا سورت ما سبق اثر دا دے سورت فجر کے ذکر دا کفار و پخانو سورت فجر کے ذکر دا کفار و سابقین و فدی سورت کے ذکر دا کفار و موجودہ ہو دے آلتا دا پخانو کافران و ذکر ہو او دلتا آیات سب انسان آیات سب اللہ یقدر آلے احد یقول آلکتم آلاللو بدا دلتا دی کفار و دا حال ذکر دے سورت فجر کی اختصار سا ذکر ہو نفس مطمئنہ تشوہ او انا لو ذکرا او نفس مجرم دل تاخیر کی ذکر کی گی چاہ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشعما میمنہ اور مشعما سر ذکر کی گی داریں گے سورت فجر کی ذکر و ددی مسئلے اے احانت حب المال چکلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحازون لا توامل مسکین سرا. دلتا پاغ کفار باند رد دے چچا بے مصرف مال لگاؤ. ایحسب ان لن یقدر علی احد یقول الکت مال اللو بدا. سورت فجر کے ہلاکت ذکرو فسبب دس سرا عقل د تراث سرا او محبت تمال سرا. دل تک اسباب منجیت ذکر کی اطام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا مقربا. دیشو کا دل تک داری خصوصیات ذکر کی. دعوت سورت تا الزجر للمسرفین مصرف دے پار زجر دائے دعوت. او پا سورت کی شیخ القرآن علی الغفران بوی چی دینم سورت البلد دے. او پا دی سورت کی اصلاح بلد دے پارا قیدی ذکر کری دی چی کلے یو کلے با علا درست پاتی کی گی چی داغی کلی مشر جفا کشوی لکلی مشر جفا کشوی. لقد خلقنا الانسان فی کبد دائی ما خز دے. دویم دا کلی مشر سخیوی مال جمع کو ان کی او پا مصرف لگا ان کی او اطعام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا. او دریم صفت دادی چی دا کلی مشر موحد وی سو مکان من رزین آمنو تواسو بسر تواسو بالمرحمہ. او چکلا پا عوامو کی سو انتشار پیدا کی گی نو تواسو بالصبر. او انتشار پیدا کی گی نو تواسو بالمرحمہ. سبحان اللہ. واقعی شیل قرآن پہ قرآن دیر جی بپوشو. سورة البلد اصلاح بلد دی پار قیدہ. لا اقسمو بیاز البلد قسم می دی پدی کی شاہد دا کلے وانتا ہلن بیاز البلد دی گن ترجمی دی خوا یو من خدا دا وانتا ہلن او تا حلال ان کی جنگ بحاظ البلد پدی کی لکھی. گرفت مکی پا وقت کے پیغمبر علیہ السلام دے پارا لگوان دے ٹیم دے پارا پا مکہ کی جہاد جائز شو. نو انتا ہلن تا حلال ان کے جنگ لرا پدی مکہ کی لگ ٹیم دے پارا فتح مکی پا دورا. بس دے متوجی چدا کتاب تسیل کرے دا وانتا ہلن بحاظ البلد اتستحلو حرمتکا ویعزیکا. شیر قرآن مانا کلا وانتحلون استاد بیزتی کے دیشی پا دیکی لکے استاوینا تو ایگی پا دیکی لکے اللہ وانتحلون او تا حلال گردو لشوی استاد بیزتی حلال گردو لشوی دا پا دیکی لکے استاوینا تو ایگی پا دیکی لکے بیزتی لکے دیشی پا دیکی لکے. کفار دا پیغمبر اسلام بیزتی کرے وان. اور تفصیل ہوئی اتستحل حرمتو کا ویؤذی کا ستا عزت خلق و پزان حلال کا اور تال عزیت اور تکلیف در گئی. ووالد وما ولد او شاید تکلیف دا والد وما ولد او آغا چی اولاد دے دے شاید تکلیف دا والد وما ولد او دا آغا چا چی اولاد دے دے دے یعنی دا پلار تکلیف او دا ولد تکلیف. یا سڑے مفسر قرآن آئے ترجمہ کول طالبان گڑے آئے بھی ووالدن قسم می دی پپلار چو والد خو دیکھو ما ولدا اولاد نشتے پلار دیکھو اولاد نشتے. طالبان حیران سے عجیبا پلار دے پلار دے ولد نشتے عجیبا کار پلار خوالے چو ولد بھی کار لا حول ولا ووالد شاہد دے تکلیف دا والد وما او دے آغا چا ولد چی دے اولاد دے تکلیف دا والد او دا ولد دوار شاہد دے. لقد خلق انسان فی کبد من پیدا کرے انسان پسکے فی کبدن پا مشقت کے یا لے کبدن لفاظ مشقت تب محنت کے یار مشقت پکے او سنگ مشقت انسان پیدا پا مشقت کے دے اور اگر مشقت سنگ دے اللہ مپر تبھی اگر پیزی ذکر کری دے پیزی وش مشقتوں نے ذکر کر دی خدا میں چھ صرف دغه دین علاوہ نورم کی دیشی او دین علاوہ نورم دیر کی دیشی خدا ذکر کی ناشنا خبر کی وی قال علماء نا انسان پیدا دے پا مشاقت کی نو گر انسانا تا مشاقت کی سنگا اول ما یکابدو قط و سرتی اول چستا پیدا مشاقت دے نو چتا پیدا شن نم دی کٹ کرشی بچے چی پیدا شن دا نمی کنا نم نو قط و سرتی نم دی کٹ کرشی یو تکلیف سم قمت قماتا و شد رباتا نو بیا پا چیر رو کی او پا پڑو کی تر لکی گی بلکہ معاشم یہ کہیں دامین دی تڑی کنا سم لڑکے تے جوڑ کری او بالکل چھ دے خوزینا پارا مدی او بیا اغینا پستا یکاب دو زیقا و تائبا کل استرے کی گی کل دی سا تنگشی سم یکاب دو الارتزا بیا دا پیو تکلیف ولو فاتو لزا او چھ مرشی کو ختم شی سم یکاب دو نبت اسنانی بیا تکلیف دا غاخنو و تو معشوم چې واخونه وزي دستونه پیلګي دلی وي پوشکه سم یو کابد الفتام باندې سره خدا ټول مون ټول پکې کنا او بیا واخونه چې وزي نو بیا بل تکلیف سم یو کابد الفتام بیا چې د مور نه پې خلاصې نو بیا بل تکلیف مور له پې نور کې کنا پې نو جدا کوي او دې پې پسې جاي او چې دین پسته وي سم یو کابد الحتانا بیا د سنت تکلیفی بیا ول اوجاع ول احزان دردونه می غمونه می او چله کو نلشی ثم یکابد المعلم وصولته بیا د استاد مخ کی ناستی د استاد لخت او د استاد دندی ول مؤدب و سیاسته دغه مؤدب روبا د استاد روبونه چته او هیبت ثم یکابد چ مولاشی ثم یکابد شغل التزویج والتعجيل فيه بیا غم دو واده او چې زر زر دیوشی چرتنا ثم یکابد چ وادو شین بیا شغل الاولاد بیا بچی به مکل کیږي خوش کنا او چې دا کار شین ول خدم وې نوکر پکار دی ول اجناد لخر پکار دی ثم یکابد شغل الدوری بیا کمری دی پکار دی وبنا القصور محل پکار دی ثم الکبر والحرم بیا بوداشی بلائی کیتشی وزوف الرکبت والقدم سگونی خوگیگی کلخپی خوگیگی پوشکنم ونوائبون من صدای راسی سر خوگیگی ووجو الاجراسی غاخنبانی درشی او بیا نور وغم مدینی قرضی پیراشی ووجو سنی غاخنو دردون پیراشی وعلم العزنی وگی خوگیگی مثل الزربی والحبس دیر اگدا سم الموت او دا ټول خبره او چې مرشي نو مسأله الملکی بیا ته فرشتي تپوس کی درنا و زغزغۃ القبر بیا د قبر تنگواله و ظلمته دغی تیری سمبل باسو بیا د قبر پاسې دل دی ول ارض د خره په دربار کې پیش کې دل دی الا ان یستقر بالقرار اما فی الجنت او فی النار دا ټول تکلیفونه تکلیفونه دی او دا تفسیر قرطبی 25 نہ سوا ذکر کرے گی اخر لقد خلق الانسان فی کبد اے سریا تو پیدا تو مشقت کی خدا بنو چ ماستر درس کم کتاب کے داخل دے تا کار دے مشقت نو شکر نہ واس خدا قرآن تو کینو لے ہاں کنا الحمدللہ اللہ اللہ لقد خلق الانسان فی کبد ایحسب آئے دے گمان کئی اللہ یقدر علی احدن چی قدرت تا سزا بغو نلری پدی سوک انا یاد شوان دا کافر بیمان اللہ نافرمانی کئی او مال بی مصرف خرچ کئی اللہ یقدر علی احدے دا گمان کئی اللہ یقدر علیہ اے علا حکوبتی آئے قدرت بغو نلری سوکا پس سزا دے دے باندے یقولو تکبرن خا یقولو دے وی ازرائے تکبر آلک تو مال لوبادا آلک تو خرچ مکل مال مالونا لوبادا ڈیر سکی اسی تک ڈیر مال میں لگا سم پخ یو سڑے ہو زما مر گر ہو کبارا زکات پہ ورک آؤٹ ڈیر کچھ دامیاش برا لگا نو پیسے وہ وای بی غیرت چرته وی پرنه در پسې ګرځم راشه والله خپل حق دی داسې به وی ما ته زما مخ کې اورې داس چاته وی نو ما ګوره داسې مکان او دا الله دا ته چرتا نه چرتوان نه داسې مکان داسې مکان هغه کس اوس دی حد تر سي دل کې زکات خو په واجب نه دی او کې زکات کې دی چې د وسیله مستحق اللہ ہر سکید اللہ نے یرا پکار لیا یقولو ویدے ظالم آلکتو ما خرج کا مالن مالونا لبدا دیر پسکی اے پا دعوت محمد علیہ السلام آلکتو علا دعوت محمد مالن لبدا کثیرن بازو علا بازن وی ظالم بچے چما مال خرج کا مال مالونا دیر زیاد و دشمنه ده پیغمبر یار ما دیدی مولا خلاف دید مالو لگم ما چه ده داسیشی ده داسیشی سورت انفالو برم آیت نمبر 36 برم الان الذين كفروا ينفقون اموالهم كافرا خرج كوي اخبل مالونا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله وے دے چما مال خرچ کا آیا سب زجر آیا سب اے دے دے گمان کی علم یرو احد چ نوینی دل رسوک وقت دے آیا دے چ دا تکبر نخری کی دای گمان دے چ دے چ سکینو آزاد دے دل سوک نوینی دل سوک نوینی علم بیان دے احاطے دا قدرت دے دا گمان نہ کی بلکہ دل خرب وینی او دیاغی دا قدرت آثار گورا علم نجلو عینین دلائل توحیدم دی فما دا تربتو لگو بیان دا احاطی دا قدرت دیکھ اللہوی دا کافر دا گمان کے دل سو گوری نا ایزای گورم کنا او زما قدرت پا دی محیط تے کنا اللہوی ایتنا گوری زما قدرت تا نجلو عینین ایمانی دیو کل دل دوسترگی دا دوسترگی والا چاور کری دی چه چاول استرگی ورکری دی اگه دی دا حال خبردار دی ولسانن انا دمی ورکری والا جبا وشفتین او دشندی داسی شندی یستعینو بهما علی النطق والاکل والشرب والنفخ خطیب سیب لیکی داسی شفتین چه دغی پوجی سرا دی مدد کی دا جبی پا خبرو سرا ہم پا اکل سرا ہم پا شرب سرا ہم پا فوکی سرا اس کے شنڈے نوے تافظر فکر فکر فکر لکی دیکھ شوان او چھے تو چیز کیا شنڈے نی گھٹ با تیر کیتا او چھے خبری کئی شنڈے نخواز ہے خبر ہوگا نکی خبر شنڈے بخام خخوزی نوی شفتینی یستعینو بیافن نتقی شفتینی یستعینو بیافل اکل و شرب و نفخی وعدیناه النجدین امگا ہدایت یعنی خودلی دی دیتا ان نجدین دولاری ہم دا خیر ہم دا شر علام عثمانی لکی او تفسیر قرطبی حدینا ہدایت جمالی فطری مراد دیں نمگ دیتا ہدایت کرے دے دا خیر علکا نجدین دولاری اے دا خیر او دا شر او یاد انبیاء او دا کتب پزری سرا چرا ہدایت کسبیشی فلقت عمل عقبا یا خدا فلا پمان دی حل لا سرد توبیخ دی نمان فلا تا حمل عقبا نولی دی اون خط پسر دا کنداو الاقتحام اقتحام وی لکی پی یو سیز کی پی زور وردر در نکی در ببردان سرکا نا یو سیز کی پی زور وردر نکی در نوی توبیخ مان فلا تا حمل عقبا ولی دی اون خط پسر دا کنداو دیشوا دا تو بیخی مانشوا یاد اللہ اخبر امانو کر فلقتا حمل عقبا نو ند خطر دا سڑے سر دا کنڈاو باندی عقبا کنڈاو توی خوا کنڈاو پی جنے من خوی پی جنو کنڈاو دا غر پا سر باندی اغلار چگی باندی تلل دیر گرانوی بلکل کنڈاوی او چکت گوری دریاب بی او سترگی سرم در باندی چولی او پاگی کنڈو کی کری کری وی پاگی من خطل دیر گران وی تیشوا اور دے کنڈو نا آوری دل کنڈو چی پار کی کن کنڈو نچی واوڑی سرازی انتقال دا یو علاقے نبل علاقے ترازی اس دا مال خرچ کول تا اللہ کنڈو وی پا کنڈو اوڑی دل گران دی مال خرچ کول دیر گران دی کنڈو نچی واوڑی انتقال دا مکان رازی نچی تا مال خرچ کرے نو جنکی بدن نجوشی او دا دوار سی دا دیر مال نرکول دانس لکے چی پا کنڈو سر اوڑی فلاک تا حمل آقابا نمی دے خطر دا سر پسر دا کنڈو باندی فما دراک مل آقابا او تچاک پوکرے چی دا آقابا سی شدے دا کنڈو سی شدے دا کم شدے یا دا کنڈو دا اوڑی دل دا کنڈو نسی شدے فک کو راقابا ازادول دا سٹ دی اس فک کو راقابا ازادول دا سٹ دی خلاصول دا سٹ دی علماء کرام فرمائے چی داسی شدیں وی حسن بصری فرمائے چی یو اللہ عقبتن شدیدہ قسم دا چی دا دیر سخت تک دیر رہ دا سشی مجاہدت الانسان نفسه و ہواہ و عدوہ الشیطان چگا مجاہدت انسان دا نفس سرا خواہش سرا او شیطان سرا فلقتا حمل اقبا ولی ند خطل یا ند خطل دے پسر دا کنڈاو آقابا چی دا نو دا دیر گران زیده خواهش نفس را مقابله دا ها نفس را جهاد دی لکه یو عالم لکلی دی اینی بولیتو بی اربعین یرمیننی وکی دا خواه اینی بولیتو بی اربعین یرمیننی اینی بولیتو بی اربعین یرمیننی بی نبل قد نصبو علی شراکا زپ سلور سیزنو بانی زما امتحان شوه دی اور حقی مال پا غشو بانی اولی ابلیس و الدنیا و نفسی والحوا سوچ لے سلو ابلیس و الدنیا و نفسی والحوا من این ارجو بینہن فکاکا دا سلو ران چاپی ردی زسنگ امید اخلاسی ولرم یا ربی ساعدنی بعفن اننی آئے آئے یا رب ساعدنی بعف اننی اصبحت لا ارجو لهن سواکا اللہ دا صدور مصیبتون رانا چا پیر دی تانا بغیر ما سو اخلاصو لنی شی اللہ کریم مہربانتم اخلاص کی فکو رقبا ازادول دا سٹ دی سٹ دسن ازاد کا دا یو جامع کلمہ دا یو ترجمہ سان ازادول دا مریدی پخابی مریدی اس مرے خونی سے کنا مانا کن ازادول دا غاری دی الکا قرضدار دی غاری بندا قرضدار سرمدت کا خلاص کافر دے مشرک دے بدعتی دے آیت توحید و سنت بیان کچ دغی غار دا جہنم دا اور خلاصی او اتامن یا ڈوڑے ور کل دی فی یومن پہ اغرز کی فی یومن پر رز کی دا سر زی مسغبا چی خاون دا لگی دا لگی والا رز سمانا سر اگی شوی دے دیر کم زور دے فاقی نیول دے نو دی فاقی پو وقت کی دے سی لڈوڑے ور کا ضرورت تے والا ڈوڑے ور کا علامہ شبیر احمد عثمانی سے پدیزے کی لکی زی مسغبا لگی وقت پا وقت تا لگی کی لکد چاہ کر مرے اوشی آئی کر ڈوڑے اولے گا زکا آئی کر دا لگی وقت تے اس پر پوشی پہ منگ دوی بندیانی شمی خوری منگ دوی بندیانی شبیر احمد عثمانی سے کتاب تفسیر کو رہا غصے لکر لی شم پڑا کا یو من زی مسغبا لگی وقت لگی پا وقت تا لگی اے مرے پروت تے مڑے پروت پلارک مردے زامن جاڑی خزے جاڑی لونے جاڑی کندوان ڈک دوڑو ندی ارس موجود دی زی مسغبا دلو کی رس پہ جوڑا تھا ڈوڑے پخول دیشی تو پخا کور کرو لے گا چاہیے اخری دیوی لڑمی حلوار آ روانا تھا ایا تکین وڑی پکی تو رہنی دی اگر شبیر احمد عثمانی سے افسلی کر لی سبحان اللہ تفسیر عثمانی یتیمن یتیم تا زام اقربا چی خاون دا رشتی وی یتیم